वाहे हे गुरु तनासरी महला पहला आरती ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में ताल राव चांद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती उपमान आन लो पवन चवरो करे उपमान आन लो पवन चवरो करे सकल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी सैस ताव नैन नान नैन है तोहे को सहस मूरत ना एक तो ही सैस पाद बेमल नान एक पाद गंध बिन सहस ताव गंध केव चलत मोही कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी सब में ज्योत ज्योत है सोइंस जानन सब में जानन होए गुर साखी ज्योत पर गट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी हार चरण कमल मकरंद लोभित मनोहर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आन दिनों मोहे आही पे आसा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वारंत पेरी नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो लेशित कारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कोचारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की मुहूर्त लगाई नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो पवन सकला रे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे के अर्थू तेरो किया तुझे के अर्थू नाम तेरा तू ही चवर टोला रे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे दस अठ अठ सखे चारे खानी ये है वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सात नाम है हर भोग तुम्हारे रूप दीप कीर्त साज आरती रूप दीप कीर्त साज आरती वार न जाऊं कमला पाकी मंगला हार मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती राम भगत रामानंद जाने राम भगत रामानंद जाने पूरन परमा नंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पद परमानंदे सुन संदेया तेरी देव देवा कर सुन संदेया तेरी देव देवा कर अद पत याद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरनाई यह आरती हो पुरख निरंजन ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई ठाडा बर्मा निगम विचारे ठाडा बर्मा निगम विचारे आलक नालकिया जाई तात तेल नाम किया बाती तात तेल नाम किया बाती दीपक देहे उजियारा जगदीश जगाया ज्योत लाए जगदीश जगाया पूजे पूजन हारा पंचे शब्द अनाहत बाजे पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा गोपाल तेरा आरता जो जन तुम्हारी भक्त करंते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा हमरा खुशी करे नित जियो पनिया शादन नीका अनाज मंगो सत सीका गो पैस मंगो लावेरी इतकादन तुरी चंगेरी कार की गेहन चंगी जन नाले वै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सवैया पाए गहे रब ते तुम्हारे तब ते तो आ तेरे नहीं आने राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मान्य सिमरत शास्त्र वेद सब वेद कह हम एक न जान्य सिरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं न कहो सब तोहे बखान्यो सिरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं न कहो सब तोहे बखान्यो तुहरा सगल द्वार को शाद के गयो तुम्हार द्वार बाहे कहे की लागे अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को शाद के गयो तुम्हार द्वार बाहे कहे की लागे अस गोविंदा सुहार कर बैसो हर जन प्यारे तिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैद रखी करतारे जन की पैद रखी करतारे خاص کر دینے بادشاہ شاہ سب وس کر دینے امرت نام مہارس پینے امرت نام مہارس پینے نرپا ہوئے پجو پگوان نرپا ہوئے پجو پگوان ساد سنگت مل تینوں دان ساد سنگت مل تینوں دان سرن پرے پرب انتر جامی سرن پرے پرب انتر جامی نانک اوٹ پکڑی پرب سوامی نانک اوٹ پکڑی پرب سوامی سرن پرے پرب انتر جامی سرن پرے پرب انتر جامی نانک اوٹ پکڑی پرب سوامی نانک اوٹ پکڑی پرب سوامی واہگو جی کا خالصہ واہگو جی کی فتح ڈنڈوت بندن انک بار سرب کلا سمرتھ سمرتھ ڈولن تیرا کھو پربھو نانک دے کر ہتھ نانک دے کر ہتھ تیرے کون کون گن کہہ گاواں توں صاحب گنی نے دانا تمری مہما برن نہ ساکو تم ٹھاکر اچ بھگوانا آنند گنی ندان ندان ندان ندان گرو غریب نواز غریب نواز ساجن تیرے چرن کی ساجن تیرے چرن کی ساجن تیرے چرن کی ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہا سدکو سدپور ساجن تیرے چرن کی ساجن تیرے چرن کی نانک سرن تو ਨੁਹਾਰੀਆ ਸਜਣ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਸਰਨ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਜਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ रब दा तो दातार परे ओ जाचक इक सरना प्रभ दा तो दातार परे ओ जाचक इक सरना पौजल तरना मिल दान संत देना जेह लग पौजल तरना जेह लग पौजल तरना भोजन करना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो तरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे देहो तरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे प्रभु दा तो दातार परे ओ जाचक इक सरना मिल दान संत रे न जेह लग पौजल तर जेह लग पौजल तरना जेह लग पौजल तरना जेह लग पौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो तरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे देहो तरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे ਅੰਗਿਆਰ ਮੈਂ सब कल उदरी एक नाम धर्म बलो चरा गया दियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म बलो नाम धर्म सब कल उदरी एक नाम धर्म बलो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सदल हर पावन में जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सदल हर पावन में जन नानक गुर पार जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे देहो दरस मन जाओ भगत एहो मन ठहरावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो तरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे देहो तरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे जन की अरदास सच्चा साईं तू सच्चा साईं प्रभु पास जन की अरदास प्रभु पास जन की अरदास Yeah.

दीना नाथ सुनो सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास हर पाख निकसर पंखी सिमर हर पाख निकसर पंखी सिमर हर पाख दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास राम तन ही अरे संग राख मिल साधु शरण गौ पूरन राम रतन ही अरे संग राख परम की कोई कृष्णा रस पंकज आकृति ख्याण मोह की पास आकृति ख्याण मोह की पास दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास। गुरु गोविंद चरण कमल ताके तरो निवास, काटन जगत गुरु गो जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास, करो निवास, काटन कमल ताके परो निवास, कर गले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास, कर गले हो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो, दीना नाथ सुनो अरदास, दीना नाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, खुदिया गए अरदास हमारी, खुदिया गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा, कोई नाव ना स्वामी मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी तू दया के अरदास मैं तू दया के अरदास मैं और थाऊ नाही जिस पे करूं बिनंती और थाऊ नाही जिस पे करूं बिनंती मेरा दुख सुख तुझे ही पास मेरा दुख सुख तुझे ही पास गुरु गुरु गोर कर मन मोर गुरु गुरु गोर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु बिना मैं नाही होर मेरा दुख सुख तुझे ही पास सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा क्या लागे मेरा मेरा कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा आपा पर मिट गया जत देखा तत तू जब आपा पर मिट गया जत देखा तत तू तख्त सिर शाह पातशाह ने दिल चोर छत थोड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतबा रंग प्रंग ने कृजा पतबा जी अंदर जियो सब कुछ जाने ला सब तेरे वास तेरा परपला तेरे कारण दुखाई तुझ कर मान माता तेजा भाया पजर सर्व कला भरपूर दिसै रतकता नानक दा सुनदा सुते आखे बिनमता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु औड़ी वड्डी वड्डा या पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जियांद्र जियो सब किछ जाने ला सब किछ तेरे वस तेरा घर फला तेरे घर आनंद ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਦਿਖਾਰੇ ਹਾਂ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਦਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।